onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Bugünkü sohbetimizin konusu iman ve imanın muhteviyatı hakkında olacak inşallah. Allah Subhanahu ve Teala biliyorsunuz indirmiş olduğu ayet-i kerimelerde bütün mahlukatı yarattığını ve bu mahlukatın içinde insanoğlunu, Ademoğlunu şerefli kıldığını ve ona emaneti yüklediğini bildiriyor. Ve bu yüklemiş olduğu emanetin içinde kulluk dediğimiz, kullukla şerefli kılmak ve Allah Subhanahu ve Teala'yı isim ve sıfatlarında birleme manasına gelen ve bizim doğumumuzdan ölümümüze kadar mükellef olduktan sonra yapmış olduğumuz her sözde, her işte, her amelde Allah'a karşı sorumlu olduğumuzu anlatan bir dini tamamladığını ve göndermiş olduğu Resullerle vermiş olduğu kitaplarla da hükümlerini koyduğunu bildiriyor. Ve ayeti kerimede ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Allah Subhanahu ve Teala insanoğlunu yarattıktan sonra kardeşlerim onu başı boş bırakmıyor, boş abes yaratmıyor ve onu belli bir düzene, belli bir nizama ve uyması gereken kuralları da ne yapıyor? Hatırlatıyor ve göndermiş olduğu Resullarıyla. Aynı gözümüzün önündeki bir ağacı, bir taşı, bir dağları, bir bulutları hesaplasak, baksak, düşünün bir ağacı örnek olarak ele aldığımızda, ağacın canlanması, yeşermesi de Allah'ın izniyle, ölmesi de Allah'ın izniyle. Gözümüzün önündeki bir ağacın kendi elimizden dahi diksek, ona hiçbir nüfusumuz, hiçbir baskımız, hiçbir yardımımız ne olmaz? Olmaz. Sonbaharda öl diyen Allah, ilkbaharda yeşil yaprak çıkart, meyve ver, çiçek ver diyen de nedir? Yine Allah. Yaratmış olduğu hiçbir şeyi boş, abes ve yersiz yaratmamıştır. Güneşi yaratmış, belli bir yörüngeye koymuş, ne bir santim seker, ne bir santim de geri ne yapar? Durur. İşte Allah Subhanahu ve Teala iman edenle etmeyeni, görenle görmeyeni, beyazla karanlık bir olmadığını belirterek iman edenle etmeyen arasına kesin çizgilerini koymuştur. Ve diğer derslerde de anlattığımız gibi Allah Subhanahu ve Teala bizleri yaratıyor ve iyiliği de kötülüğü de ilham ediyor, yani öğretiyor. Dünyaya bu şekilde bizleri ne yapıyor? Gönderiyor. İşte birinci misakla alakalı olan yere biz ne diyoruz? Fıtratta kulluk. Yani idrak etme, akıl etme diyoruz. İkinci misakla alakalı olan bölüme ise, yani buluğa erme dediğimiz, iman dediğimiz yerse kardeşlerim, aklın, idrak eden aklın gelen vahye tabi olmasıdır. Yani onu kabullenmesidir. Yani İmanı anlatırken biz ne diyorduk? Kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, azalar ne yapacak? Gösterecek. İşte kalbin tasdiki, aklın idrakından sonra gündeme gelir. Yani bir toplumda bir insan nasıl mükellef olur? Doğduğu anla. Hayır. Önce belli bir evrelere gelir, sonra akıl bali olur. Ondan sonra erkek veya kadının buluğa ermesiyle artık ona kabul ettiği dinin esasları ne yapılır? Uygulanır. İşte Allah Subhanahu ve Teala'dan gelen emir ve nehileri kabule, kalbin tasdik bölümüne, dilin ikrarına, azaların göstermesine ne diyoruz? İman diyoruz. Yani Rabb'ı bilme, Rab'dan geleni kabul etme. Ehli sünnet vel cemaat itikadı kardeşlerim, ameli ve ahlaki konularda, yani dinin tamamında Allah'tan ve Resulullah'ın sahih sünnetinden gelen ne varsa onu alır, kabul eder, tasdik eder, onun üzerine hiçbir şeyi ne yapmaz? Bina etmez. Ehli sünnet dinin ana esaslarına dair aleyhissalatü vesselam tarafından açıklanan kaidelere bağlıdır. Yani onun açıklamadığı, sahabesinin uymadığı, kabul etmediği hiçbir şeyi ne yapmaz? Kabul etmez. Biz imanı anlatırken 3 merhalede anlatırız. Kalp tasdik edecek, dil tasdik edecek, azalar ne yapacak? Tasdik edecek deriz. Ashab da bunu böyle almış, böyle hayatına geçirmiş ve böyle nakletmiştir. Ama geçen derste de Fatma sormuştu herhalde zannedersem. Bu toplumun durumu ne olacak? Yani sadece kalp ve dil ikrarı kabul edip azalarının tasdikini kabul etmeyen toplumu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı, Allah'ın razı olduğu din İslam dinidir. Onun razı olmadığı ne din ne de amel makbul nedir? Değildir. Ama Allah Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi biz bir kavme Resul göndermeden onlara hiçbir zaman azap edici nedir? Değiliz diyor. Eğer anlaşılmamışsa, hayata geçirilmemişse ondan Allah onları ne yapmıyor? Muayize etmiyor. Ama hüccet ulaşmış, mesele de anlamış, halen onun hilafına hareket ediyorlarsa, aynen geçmiş ümmetlerin helakı nasıl olmuşsa onların helakı da adım adım ne yapar? Gelir. Ehl-i sünnet vel cemaat dinin ana esaslı olarak bağlı olduğu asılları açıklar. Şöyle açıklar. Mesela imanın şartları dediğimizde Cibril hadisini ele aldığımızda Cibril geliyor, iman nedir diye soruyor. Nedir iman? Allah'a, meleklerine, Allah'ın peygamberlerine indirdiği kitaplara, gönderdiği elçilere, ahiret gününe, iyi ve kötü yönleriyle kadere inanmadır. Değil mi? Cibril bu şekilde açıkladığında, sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle açıklıyor. Cibril ne diyor? Doğru söyledin diyor insan kılığında. O ana kadar anlatılan birçok mevzuları sahabe ne yapıyor? Bunları bir kategoriye alıyor. Peygamberlerin umum davetine baktığımızda hepsinin gelerek gelin bir olan Allah'a hiçbir şeyi eş koşmadan ne yapın? İbadet edin emri var. Yani gelen Resulların umumu, bazıları hariç, umumu Allah'ın birliğine insanları ne yapar? Davet eder. İmanın birinci şartı da kardeşlerim Allah'a imandır. Yani biz bu konuya biraz ileride geleceğiz, dokunacağız. Tevhid diyoruz. Allah'ın birlenmesi. İman, Rabb'ı bilme, tevhid ise birlemedir. Aynen mesela gaybı kim bilir? Allah bilir. Bu nedir? İmandandır. Gaybı Allah'tan gayri kimse bilmez deme nedir? Bu da tevhidden bir cüzdür. Yani Allah'ın birlenmesi. Birinde tasdik gündemde, ikinci merhalede ne varmış? Onda da birleme gündemde. İmanın ana hatları, şartları bunlardır kardeşlerim. İmanın yine tarifine girersek, iman kalp ile inandığını dil ile söyleme, yani ikrar etme, yaptığı amellerle de onu doğrulamadır. Ona isyan iman artar ve eksilir. Ona isyan edersen azalır, itaat edersen ne yapar? Artar. İman şube şubedir. En üstünü la ilahe illallah, en ednasıysa yoldan insanlara izale eden, eziyet veren bir şeyi ne yapma? Kaldırmadır. Haya da imanda bir şubedir. Kur'an'dan bir ayete gidersek Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Müminler ancak o kimselerdir ki yaşayan mı kitap mı? Yok. Latife yaptı. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığı zaman kalpleri ürperir, Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman imanlarını artırır ve sadece Rablarına güvenirler. Onlar namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. İşte gerçek müminler onlardır diyor. Bu ayetleri nerede geçtiğini siz biliyorsunuz. Tabii. Bunlar da hem müminlerin vasıfları hem de iman ehlinin durumunu Allah subhanahu ve teala ne yapıyor? Anlatıyor. Aynen müminin 1'den 13'e kadar, Bakara'yı 1'den 5'e kadar okursanız yine aynı muhtevada bulursunuz. Yine Allah subhanahu ve teala ayet-i kerimesinde kim Allah'ı, melekleri, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar eder, iman etmezse muhakkak ki doğru yoldan uzaklaşmış ve sapıklığa düşmüş olur diyor. Evet kardeşlerim, imanın ilk merhalesi neymiş? Kalple tasdik, sonra dil ile inandığını söyleme, sonra azalarla bunu ne yapma? İspat etme. Yani inandım, ben de bu Rabb'in kuluyum diyen bir insan kalbiyle, diliyle, azalarıyla ne yapıyor? Tasdik ediyor. Bunun zıttı hareketse nedir? Küfürdür. İman dil ile söyleme, Allah'a dua etme, onun ismini, sıfatlarını zikretme, iyiliği emredip kötülükten sakındırma, Kur'an okuma ve buna benzer şekilde amellerde bulunmak ile olur. İman kalp ile inanma, Allah'a yaratma, yönetme, öldürme, diriltme, fayda ve zarar verme gibi rububiyetiyle alakalı konularda ondan başkasından yardım istememe, ondan başkasına adak adamama, tevessülde bulunmama, korku duymama ve ümit etmeme gibi uluhiyetiyle alakalı konularda kendisine ait ismi ve sıfatlarında tevilsiz yani manasını saptırmadan, teşbihsiz yani yaratılmış herhangi bir şeye benzetmeden, tekyifsiz yani işte şu şekilde bu şekilde demeden, tadilsiz manalarını iptal etmeden ibadeti sadece ona has kılarak inanmakla olur. Bunu anladınız mı? Teşbihsiz, tevilsiz, tekyifsiz, tadilsiz sadece ona has kılarak inanmaktır. Böylece iman kelimesinin içine Allah'ı sevme, ondan korkma, hata yapıldığında ona dönme, ona tevekkül etme gibi kalbe ait bazı ameller de girer. İslam'ın şartlarından olan namaz, oruç, zekat, hac, Allah yolunda cihad etme, onun rızası için ilim talep etme gibi vücut azalarıyla yapılan işler de İman kelimesinin içine girer. Yani azalarla amel konusuna girer. Onun için Allah subhanahu ve teala deminki ayette okuduğumuz gibi Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman ne yapar? Onların imanını ne yapar? Artırır diyor. İman kulun yapmış olduğu ibadet ve taatlerle artar ve yine ibadet ve taatlerindeki eksiklikle azalır. Aynen de bunun misalini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde en yakın Müslüm'ün 144 nolu rivayetinde bulursunuz. Günahlar diyor insana hasır çubukları gibi ne yapar? Arz edilir. Hasır çubuğunu biliyorsunuz değil mi? Bu kamıştan veya onun şeyinden yapılır veya bazı ağaçların kabuklarında sağlı sollu şey olarak örülür. Yani kopmaması için lifler. Hasır çubukları gibi arz edilir diyor. Hangi kalp bunu içerse kalbine ne yapar? Siyah bir nokta olur diyor. Ve o noktalar büyüdükçe ne olur? Kapkara, aynen bir yerden düşmek üzere olan bir testiye benzer diyor. Yani şöyle misallendirelim. Şöyle bir tahta koyun. Beyaz bir tahta evinizin hemen duvarının yanına. İşlemiş olduğunuz her günahta bir nokta koyun. Küçücük bir nokta, hem de kurşun kalemle. Bir ay sonra gelin o beyaz noktaya bir bakın. O bembeyaz olan tahtanın ne hale geldiğini görürsünüz. İşte diyor günahlar da çoğaldıkça kalp ne yapar? Kararır. Aynen günahlar da küçük küçük oldu mu ne yapar? Büyümeye başlar. Aynen bir testi gibi olur diyor. ve hangi kalpte diyor bu fitneleri içmezse, yani gelen günah şu bu artık vesvese evham neyse, ona da beyaz bir nokta konur diyor. Onlar da büyüdükçe ne olur? O kalp cilalı taş gibi olur. Yer ve gök durduğu müddetçe hiçbir fitne ona ne yapamaz? Zarar veremez. Yani işlenen hayırda da şerde de ameller ne yapıyormuş? İnsana yön veriyormuş. Aynen Kur'an'da o Talut'la Calut kıssasına baktığımız zaman orada İsrailoğulları Allah'tan ne yapıyor? Bir kral istiyor. Bir peygamber istiyor. Allah onlara tutuyor. Malı mülkü olmayan birini kral gönderiyor. Onlardan bir kısmı itiraz ediyor. İsteyen onlar, itiraz eden onlar. Sonra öbür kısmı diyor ki biz istedik. Allah da bunu gönderdi. Ona tabi oluyorlar. Talut diyor ki hadi gideceğiz. Calut'la savaşacağız. Bir kısmı diyor ki malımız var, mülkümüz var. Savaşmamız için bir engel yok. Yani bir şey yok. Bir kısmı itiraz ediyor. Bir kısmı diyor ki gidelim. Daha sonra bir nehrin yanına geliyorlar. Nehrin yanına geldiklerinde bir kısım diyor ki burada duralım. Calut'un ordusunu burada karşılayalım. Sonra Talut diyor ki hayır, nehri geçeceğiz, karşıda savaşacağız. Bir kısım yine kalıyor. Ve neticede geçerken Talut diyor ki geçeceksiniz ama kana kana su içmeden. Sadece dudağınızı ıslatma müstesna diyor. Ve nehirden geçerlerken emre uyanlar ayrı, uymayıp da kana kana içenler Calut'un ordusunu görünce ne yapıyor? Kalplerine korku giriyor ve tabanları yağlıyor, kalpten kaçıyorlar. O ana kadar emre harfiyen uyanlar ise açın Kur'an'da dualarına, Ya Rabbi bugün ayaklarımızı kaydırma, kalplerimizi sabit kıl, kafirlere, düşmanlar topluluğuna karşı bizlere ne yap? Yardım et diye dua ediyor. Ve Allah subhanahu ve teala nice az topluluklar vardır ki koca koca toplulukları ne yapmıştır? Galebe çalmıştır diyor. İşte işlenen hayırda da şerde de itaat ve isyan insana muhakkak bir şeyleri kazandırıyor ve bir şeyleri ne yapıyor? Kaybettiriyor. Aynen Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ya Ayşe diyor günahları küçümseme, koca koca dağlar küçücük taşların birikimiyle oluşur. Yani küçük küçük taşlardan oluşur diyor. Demek ki iman itaatle, Allah'tan geleni kabulle hayata geçirmekle ne yapıyormuş? Artıyormuş. Peki azalması nasılmış? Bu da masivaya, yani günah işlemekle gündeme geliyormuş. Evet. Eğer işlenen günah büyük, şirk ya da küfre götüren bir şey değilse o zaman imanın kemaliyeti kaybolur. Güzelliği ve saflığı bozulur ve zayıflar. Anlatabildim mi? Ama şirk işlemişse Allah subhanahu ve teala ne diyor? Muhakkak ki Allah kendisine ortak koşulmasını ne yapmaz? Bağışlamaz, affetmez. Bunun dışındaki her şeyi dilediği kimse için ne yapar? Affeder. Ve aleyhissalatü vesselam zina eden, içki içen, hırsızlık yapan, harpten kaçan cennete ne yapacak? Girecek diyor. Ebu Zer ne diyor? Allah kitabında bunları haram kılıp durmuşken, yani bu adam bu fiilleri işleyince cennete mi girecek? Evet. Ebu Zer'in burnu yerde sürtse de cennete girecek diyor. Bu da imanın arttığına, eksildiğine ve şube şube olduğunu ne yapıyor? Bir delil teşkil ediyor. Evet. İmanın şartlarından birincisi kardeşlerim Allah'a imandır. Aynen o Cibril hadisinde olduğu gibi veya Bakara suresinde geldiği gibi. Buysa şöyle olur. Birincisi olarak gerçekleştirme şekli ise bu evreni yaratan, ona sahip olan, onu yöneten, yarattıklarına rızık veren, öldüren, dirilten, fayda ve zarar veren tek bir Rabbin olduğuna, tek başına dilediğine, dilediğini yaptığına, dilediği şekilde hüküm verdiğine, dilediğini aziz ve üstün kıldığına, dilediğini de hakir ve zelil kıldığına, her şeye gücü yeten, yerlerin ve göklerin ve içindeki her şeyin sahibi olduğuna inanmakla başlar. Yani kalple. O her şeyi bilir ve onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bütün işler ona aittir ve bütün hayırlar da onun elindedir. Onun yaptığı işlerde hiçbir ortağı, yardımcısı yoktur. bütün yaratılanlar, melekler, insanlar, cinler onun mahlukatıdır. Onun istediğinin, gücünün ve mülkünün dışında olamazlar. Onun fiilleri herhangi bir şekilde sayılmaz ve sınırlandırılamaz. Bu özelliklerinde de bir ortağı olamaz. Kimse böyle bir hakka sahip değildir ve Allah'ın dışında hiç kimseye bu özelliklerden biri dahi nispet edilemez. Bu da Allah'a imanın kalpteki tasdikidir kardeşlerim. Aynen de Allah Subhanahu ve Teala'nın ayet-i kerimesinde bildirdiği gibi, ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin. Umulur ki onun azabından korunmuş olursunuz. Yeryüzünü sizin için bir döşek, gökyüzünü de bir bina kılıp gökten su indirip onunla size rızık olarak mahsuller indirmiştir diyor. Bu da Bakara suresinin 21-22'yi okursanız orada bu ayetleri bulabilirsiniz. İkincisi olaraksa Allah'ın en güzel isimlere ve en kamil sıfatlara sahip olduğuna ve bu isim sıfatlarda tek olduğuna ve ortağının bulunmadığına inanılmadır. Yüce Allah'ın bu isim ve sıfatlarının bazıları kitabında ve son peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde bildirilmiştir. Eksiklik ve noksanlıktan uzaktır Allah subhanahu ve teala. Yani daha önceki derslerin bir toparlaması bu. Biz kulluğu anlatırken fıtratta kulluk ve tevhidde kulluk diyorduk, değil mi? Fıtratta kulluk neydi? Rabb'ı bilme. Tevhidde kulluk birleme. Ve biz bunları anlatırken birinci misak ve ikinci misak olarak ne yaptık? Ayırdık. Birinci misakta delil olarak getirdiğimiz ayet-i kerime neydi? Araf 172. ayet, değil mi? Allah subhanahu ve teala'nın kıyamete kadar gelecek bütün ruhları Adem'in sulbünden çıkarıp bir ahit alması, değil mi? Burada ne var? Rabb'ı bilme. Rabb'ı tanıma var mı? Yok. Neden? Çünkü bildirme yok. Sadece Allah kendisinin Rab olduğunu, yani efendi, terbiye eden, yaşatan, öldüren, rızık veren manasında. Ve Allah Subhanahu ve Teala insanoğlunu yaratıyor ve yeryüzüne hepsini sırayla ne yapıyor? Gönderiyor. Kendisini tanıtmadan onu tanımak da nedir? Mümkün değil. Tanıyacak olsaydı kim tanırdı? Resuller tanırdı, değil mi? İbrahim'e bakın. Enam suresinin zannedersem 82, 83, 84. ayetlerinde ne diyor? Bir yıldızı görüyor, bir ayı görüyor, bir güneşi görüyor. Gale Hazer Rabbi diyor. Bu benim Rabbimdir diyor. Eğer tanısaydı kim tanırdı? Peygamberler tanırdı. Ama ayeti kerimesinde ne diyor? Sen daha önce din nedir, iman nedir, kitap nedir bilmiyordun. Biz sana öğrettik, sen öğrendin diyor. Eğer bir peygamber dahi bilemiyorsa bildirilmeden, bizim Rabbimizi tanımamız mümkün değil. Demek ki ikinci misak da Allah'ın isim ve sıfatlarının tanınmasıyla gündeme geliyor. Bunu da tanıtan kimmiş imanda? Ancak Allah Subhanahu ve Teala. Allah Azze ve Celle bildirmeden, öğretmeden bizim onu isim ve sıfatlarında tanımamız da mümkün değil. Burayı anladınız mı? Bu senin soruna cevap Esra. Vahdetil vücuda cevap. Vahdetil vücut nedir bilir misin? Allah'ın yarattığı her türlü şeyde mahlukatında birleşmesidir. Tasavvuf taifesi bunu. Hatta kadında, eşyada, taşta, mesela ben taştım, ottum, hayvandım, işte sonra insan oldum derler ya. İşte buradan geliyor. Bu küfürdür. Allah nasıl? Aynen. Hepsi vardır bunun içinde. Mevlana'nın Mesnevisini okuyun. Said-i Nursi'nin Risale-i Nur'u okuyun. Muhyiddin İbn-i Arabi'nin Fussul-i Kemi'nin Futuhat-ı Mekkiyesini okuyun. Yani İmam Rabbani'nin Mektubat'ını okuyun. Ondan sonra yani tasavvuf tayfesinden kimin kitabını olursa olsun alın okuyun, bunları görürsünüz. Demek ki Allah Azze ve Celle bildirmemişse, kendini tanıtmamışsa bizim onu tanımamız, bilmemiz mümkün değil. Hatta sevmemiz bile mümkün değil. Eğer mümkün olmuş olsaydı, ayeti kerimeye gittiğimizde Bakara'da, Âl-i İmran'da ne diyor? İsrailoğullarından bahsediliyor. İsrailoğulları ne diyor? Biz Allah'ı çok seviyoruz. Ama Muhammed'i sevmiyoruz. İsa Resulullah, kimi de ne yapıyor? Musa Resulullah diyor. Allah ne diyor? Azze ve Celle, beni çok mu seviyorsunuz? Resuluma tabi olun da beni sevdiğinizi ne yapayım? Anlayayım. Yani sevmede bile bizi ne yapmıyor? Serbest bırakmıyor. Hatta tevhid boyutunu alırsak, bu fıtrattaki sevgi boyutunu, sevginin hangi, nasıl olması lazım? Mesela Necm suresinde o nefsini, hevasını ilah edineni gördün mü diyor. Bu ayeti hiç okudunuz mu? Nefis nasıl ilah olur? Sen kendi nefsine göre iyi iyi, kötüyü kötü bilir de Allah'tan geldiği gibi kabul etmez, kendine göre kabul edersen, Allah muhafaza, bu aynen nefsi, hevayı ilah edinmeye gider. Halbuki gelen naslarda ne diyor? Allah'ı ve Resulünü her şeyin üzerinde sevme. Allah için sevme, Allah için buğz etme. Ve küfre girmektense ateşe girmeyi ne yapma? Tercih etme. Yine Allah'a karşı tevazu dersinde işlediğimiz gibi, Allah'tan gelene kızgınlık anında veya bir başka anında, ne anında olursan ol, gelene ne yapma? Boyun eğme. İkincisi kullara dönük neydi? Allah'ın razı olduğundan, Müslüman dediğinden sen de razı olmak zorundasın. Olmazsan neye döner? Aynı iblisin düştüğü duruma insan ne yapar? Düşer. Aynen bu şekilde Allah kendini nasıl vasfetmişse olduğu gibi alıp kabul etme. Bu itikat İki büyük temel üzerine bina edilmiştir kardeşlerim. Birincisi, Yüce Allah'ın her türlü eksiklik ve noksanlıktan uzak, yarattığı varlıklara herhangi bir şekilde benzerliği ve ortaklığı bulunmayan ismi ve sıfatları vardır. Eksiklik ve noksanlıktan uzak olan Allah'ın Hay diye bir ismi vardır. Hay, diri ve ölümsüz manasına gelir. Ve yaşama sıfatı bu isim içinde saklı bulunmaktadır. Bu sıfat eksiksiz ve noksansız bir biçimde Allah'ın yüceliğine uygun olacak bir şekilde Allah'a bir sıfat olarak verilmesi farzdır. Çünkü bu sıfat yaşama sıfatı devamlı ve eksiksiz bir biçimdedir. Bu sıfatlar içerisinde kemalata ait her türlü özelliği barındırır. Allah'ın hiçbir sıfatı yokluk, yoktan var olma ya da kaybolma veya yok olma, sonradan zuhur etme gibi mana olarak eksiklik ifade eden bir özelliğe sahip değildir. Bunlar mahlukata ait sıfat ve özelliklerdir. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala Bakara suresinin 255. ayetinde buyurduğu gibi, Allah kendisinden başka hakkıyla tapınılacak bir ilah olmayan, daima diri ve yarattıklarını koruyup idare edendir. Onu ne uyuklama tutar ne de uyku tutar diyor. İkincisi ise Allah Subhanahu ve Teala'yı uyku, zayıf düşme, cahillik, zulmetme ve benzeri gibi eksik ve noksanlık belirten bütün sıfatlardan ve yakıştırmalardan beri tutma. O bunlardan nedir? Münezzehtir. Muhakkak ki o yarattıklarından hiçbirine benzemez. O bunlardan beridir, uzaktır. Allah'ın ve onun Resulünün Allah hakkında nefyettikleri, yani uygun görmedikleri her sıfatın, her özelliğin aynı şekilde nefyedilmesi gerekir. Bunu anladınız mı? Mesela meal okurken Allah'ın kudret eli diye geçer parantez içinde. Hiç gördünüz mü? Bu dinde böyle bir şey yoktur. Allah'ın eli diyor. Peki neden kudret diye koyarlar? Allah'a el nispet ne yapamazlar? Edemezler. Onun için Allah kendisini nasıl vasfetmişse o şekilde, hiçbir teviline ne yapmadan, gitmeden alıyoruz. Bizim itikadımız budur. Bunu anlatabildim mi? Mesela alın bir tasavvuf kitabını, mesela Seha Neşriyat'tan çıkan. Orada Mehmet Zahid Kotku der ki, Ehl-i Sünnet İtikadatlı kitapta, onların şeyhleridir, büyük şeyhlerinden. Allah semadadır diyen müşriktir der. Peki Allah semadadır, Allah arşa istiva etmiştir, göktekinin size azap etmeyeceğinden emin misiniz diyen kim? Allah'tır. Demek ki Allah kendisini nasıl vasfetmişse, nasıl tanıtmışsa o şekilde kabul bizim imanımızın gereğidir. Bunu anladınız mı? Bunun dışında bir şeye gitme insanın tasdikini ne yaparmış? Bozarmış. Bunu anladınız mı? Yani İbrahim Aleyhisselam bile Allah'ı bir şekle koyamıyorsa bildirilmeden, bizim koymamız mümkün mü? Bildirilmeden bu iş ne yapmıyormuş? Olmuyormuş. Bütün durduğumuz nokta bu. Evet. Allah'ın isimlerine, sıfatlarına ve yaptığı fiillere iman etmek, onu tanımada, ibadet etmede ve birinci en önemli yoldur. Çünkü Allah dünya hayatında kullarından kendisini görebilmelerini gizlemiş ve onlara Rabları ve mabutları olduğunu bildirmiş, kendisini tanıyabilmeleri için ilmi bir kapıyı, yani isim ve sıfatları açık bırakmıştır. Bunu anladınız mı? Allah zatıyla bilinmez. Bak bugün bu bir temel kaidedir. Tasavvufsa zatıyla birleşmeyi gündeme getirir. Onlarla bizim ayrıldığımız nokta bu. Allah isim ve sıfatlarıyla bilinir. Allah zatını bizden ne yapmıştır? Gizlemiştir. Yani bu temel kaide olarak ele alınacak. Ama isim ve sıfatlarında bildirdiği neyse o şekilde alır, o şekilde ona iman ederiz. Zatını bilemeyiz. Bildirmiyor. Göğe bak diyor, yarattığıma bak diyor. Evet. Bunu bizden gizliyor. Yine Allah'ın güzel isimleri vardır. Bunu ispat ederken de şu hususlara çok dikkat etmek gerekir kardeşlerim. Herhangi bir çoğaltma veya eksiltmeye gitmeden Kur'an ve sünnette geldiği gibi bütün güzel isimlere iman etmek gerekir. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala ayeti kerimesinde dediği gibi o öyle bir Allah'tır ki kendisinden başka hakkıyla tapılacak hiçbir ilah yoktur. Hükümrandır. Mülk O'nundur. Eksik ve noksan sıfatlardan münezzehtir. Selamet verendir. Emniyete kavuşturandır. Gözetip koruyandır. Her şeyden üstündür. İstediğini zorla yaptırır. Büyüklenen, kibirlenendir. Allah müşriklerin ortak koştuklarından münezzehtir, beridir. Çoğu zaman birçok hocanın okuduğu ve akşam namazlarından sonra da okumanın sünnet olduğu bir ayeti kerime. Haşr suresinin 23. ayeti. Ve aleyhissalatü vesselam da bir sözünde şöyle diyor. Bir adam, ey Allah'ım, muhakkak ki hamdın her türlüsü senin içindir. Senden başka hakkıyla tapınılacak bir mabut yoktur. Sen kullarına ihtiyacını bolca verensin. Yeri ve göğü hiçbir benzeri olmadan yarattın. Ey yücelik ve kerem sahibi, diri ve kullarını koruyup gözeten Rabbim dediğini işitti. Allah'a ne ile dua ettiğini biliyor musunuz diye çevresindekilerine sordu. Onlar da Allah ve Resulü en iyisini bilendir dediler. O da nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki o Allah'ın en büyük ismiyle Allah'a dua etmiştir. O öyle bir isimdir ki kim onunla dua ederse Allah onun duasını kabul eder ve istediğini ne yapar? Verir diyor. Yine sadece Allah'ın kendisine isim verilebileceğine, başka birisinin ona isim veremeyeceğine ve onun zatını bu isimlerle övdüğüne, bu isimlerin yaratılmamış, sonradan ortaya çıkmamış olduğuna iman etmektir. Bunu anladınız mı? Yani Allah isim ve sıfatlarında sadece ne yapar? Kendisi kendine isim verebilir. Biz ona hiçbir ismi ne yapamayız? Yakıştıramayız. Üçüncü kaide ise Allah'ın isimleri hiçbir zaman eksiklik ve noksanlık bulunmayan, yani kemallik noktasında zirveye ulaşmış manaları içerisinde barındırır. Bu manada Allah'ın isimlerine iman etmek farzdır. Yani mesela metin ismi var mıdır? Vardır. Allah'ın da metin ismi var mıdır? Vardır. Ama kullara nispetle isimde müştereklik vardır ama müsemmada müştereklik nedir? Yoktur. Allah'ın metin ismi nedir? Kemal sıfatındadır. İnsanlarınki ise değil. Dördüncü ise dikkat edilmesi gereken noktalardan kardeşlerim, bu isimlerin delalet ettiği manalara herhangi bir değişiklik yapmadan, bozmadan, hükmünü iptal etmeden saygı ve ihtiram göstermek gerekir. Tabi. Yani saygısızlık yapmamak gerekir. Evet. Beşincisi ise bu isimlerin gerektirdiği hükümlere, ahkama ve bunun üzerine bina edilen fiillere ve sonuçlara iman etmek gerekir. Bu zikredilen sonuçların daha iyi anlaşılabilmesini sağlamak için Allah'ın Semi, yani çok işiten, her şeyi işiten ismini şu gelen hususları göz önünde bulundurarak örnek olarak ele alalım. 1. Semi ismi Kur'an'da ve sünnette geçtiği için Allah'ın bir ismi olarak inanılır, değil mi? 2. Bu ismi kendisine Allah'ın verdiğine, bu ismi Allah'ın telaffuz ettiğine ve kitabında indirdiğine inanılır. 3. Semi isminin çokça her şeyi işiten, işitme sıfatının içinde bulunduğuna, bu sıfata sahip olduğuna inanılır. İşitme Allah'ın sıfatlarından biridir. 4. ise Semi isminin dalalet ettiği işitme sıfatına her türlü gerekli saygı gösterilir. Manası bozulmaz, değişikliğe uğratılmaz ve iptal edilemez. Yine Allah'ın her şeyi işittiğine, onun işitmesinin bütün sesleri kapsadığına inanılır. Bu inanç üzerine bina olarak Allah'tan korkulur, sakınılır ve onun bizi gözetlediğine iman edilir. Bilinir ki Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Bu da bir sıfatın bu şekilde bir açılımı. Yine Allah'ın sıfatlarını ispat ederken şu hususlara da dikkat etmek gerekir kardeşlerim. 1. Kur'an ve sünnette varit olan Allah'a ait her sıfat gerçek manası ile ele alınır ve değişikliğe ya da manasının iptaline gidilmez. Bunu anladınız mı? Biz Kur'an'a yaklaşırken şöyle bir üslup var diyoruz. Biz Kur'an'ın nesine muhatabız? Mantıkına, değil mi? Sonra mefhumuna. Mantık neydi? Arapça inen şu Kur'an'ın konuştuğumuz dile, kelimelere dökülmesi. Buna mantık diyoruz. Mefhum neydi? Bu mantıkı Allah Subhanahu ve Teala'nın yüklediği muradı ilahi. İsim ve sıfatlardaysa biz mantıkına muhatabız. Bunu anladınız mı? Bir mana, hiçbir mana yüklemeden Arapça olan o kelimenin konuştuğumuz dildeki kelimelere dökülmesine. Biz Kur'an'da ilk manada mantıkına muhatabız. Ta ki Allah Resulü ona bir tahsis, bir açıklama getirmediği müddetçe. Bunu anladınız mı? Olduğu gibi. Mesela Allah arşa istiva etti ayeti geliyor, değil mi? Nasıl çeviriyorlar gördünüz mü? Kuruldu, yükseldi, oturdu, istila etti. Gördünüz mü? Bunların hepsi küfürdür. Olduğu gibi mantuku neyse o şekilde çevirip iman etmek gerekiyor. İkincisi ise dikkat edilmesi gereken hususlardan Allah'ın bütün sıfatlarının eksiklik ve noksanlıktan uzak olduğuna, bu sıfatların hepsinin en kamil bir şekilde olduğuna tam bir şekilde inanılır. Mesela Aristo gibi insanlar çıkıyor, ne diyor? Evet, yaratan Allah'tır. Öldüren de Allah'tır. Gökten rahmeti indiren de nedir? Allah'tır. Ama ne diyorlar? Bu ilhad ehli insanlar. Rahmeti indiren Allah'tır ama nereye kaç damla düştüğünü ne yapmaz? Bilmez. Allah muhafaza. Bu gibi noksanlıklardan Allah nedir? Beridir. Üçüncüsü ise Allah'ın hiçbir sıfatı yaratılmışların sıfatına benzetilemez. Muhakkak ki Allah'ın fiillerinde ve sıfatlarında bir benzeri yoktur. Aynen Allah Subhanahu ve Teala'nın bildirdiği gibi onun hiçbir benzeri yoktur. O her şeyi işiten, her şeyi en iyi şekilde görendir diyor. Şura 11'de. Evet. Yine kulların hiçbir şekilde Allah'ın sıfatlarının nasıllığını, keyfiyetini bilemeyecekleri, kendisinden başkasının bu sıfatlar hakkında bilgisi olmadığına, buna hiçbir yaratılmış için yol olmadığına tam olarak kanaat getirmek gerekiyor. Bunu anladınız mı? Nasıllığına ve niceliğine ne yapmıyoruz? Gitmeden olduğu gibi iman ediyoruz. Yani Allah'ın zatını araştırmıyoruz. Bildirdiği isim ve sıfatlarını da olduğu gibi alıp olduğu gibi kabul etmedir ehli sünnetin itikadı. Evet. Bunu anladınız mı? Nasıl? Mesela Allah'ın eli. Ne diyor adam? Bu el olmaz. Bu kudret. Öyle mi? Mesela Yahudiler ne diyor? Allah'ın eli cimri. Hemen çevirirken ne yapıyorlar? Allah'ın iki eli de cimri. Allah'ın eli cimri olmaz deyip tutuyorlar. Bir sürü şeylere tevil gidiyorlar. Bu gibi. Kimi inkara gidiyor, kimi de insanların ellerine veya gözlerine veya gülmesine benzetiyor. Halbuki nasıl gelmişse o şekilde nasıllığına ve niceliğine veya benzetmesine gitmeden olduğu gibi alıp kabul etmektir. Tabii. Öyle emrediyor zaten. Anlatılan ayetler bunu çıkarıyor işte. İbn Abbas'a soruyorlar, sen Rabbini nasıl tanıdın? Allah kitabında nasıl vasfetmişse, Resulü de sünnetine nasıl anlatmışsa, o şekilde alır. Ha, ondan önce diyor ki estağfurullah, kim diyor dinini reyle, görüşle, akılla anlamaya çalışırsa, ömrü boyunca eğri büğrü yollardan kurtulamaz diyor. Rabbim kendini Kur'an'da nasıl vasfetmişse, el, göz, ayak, gülme, artık neyse yed, cihet, olduğu gibi alır. Hiçbir teşbihine, teklifine, tadiline gitmeden o şekilde alır, kabul ederiz diyor. Bu şekilde naslar geldiği için. Evet. Yine kardeşlerim, Allah'ın kullar üzerinde hakkı olduğu gibi, kulların da Allah üzerinde nedir? Hakkı olduğuna inanma. Allah'ın kullar üzerinde hakkı var mıdır? Aynen Muaz hadisinde olduğu gibi, ey Muaz, Allah'ın kullar üzerinde hakkı nedir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Muaz ne diyor? Allah ve Resulü en iyisini bilendir diyor. Allah Resulü ne diyor? Allah'ın kulları, kullarının da Allah üzerindeki haklarını anlatırken ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamaları. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise bunu yaptıklarında Allah'ın onlara azap etmemesidir. Evet. Hakiki gerçek ilah, kalbin ona eğildiği, onun sevgisiyle dolduğu, sadece ondan ümit ettiği, ondan istediği, sadece ondan yardım dilediği, korktuğu ilahtır. Bunu anladınız mı? Hiçbir zıt duyguların birleşmediği tek varlık vardır ki, o da nedir? İlahtır. Siz korktuğunuzu sever misiniz? Korktuğunuzdan bir şey ister misiniz? Korktuğunuza sığınır mısınız? Ama Allah'tan korkar mısınız? Sever misiniz? Ondan ister misiniz? Ona sığınır mısınız? Yani bütün bunlar nedir? Gerçek, hakiki ilaha nispet edilir. Yani kalbin ona eğildiği, onun sevgisiyle dolduğu, sadece ondan ümit ettiği, ondan istediği, sadece ondan yardım dilediği, sadece ondan korktuğu ilahtır. Ve Allah Subhanahu ve Teala'nın Haç 62. ayette buyurduğu gibi, böyledir çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onun dışında taptıkları ise batıldan başka bir şey değildir. Muhakkak ki Allah yücedir, büyüktür. Bu meyanda kardeşlerim, tevhidin, İslam dini yani veya dinimiz üzerinde, kulluğumuzun üzerinde büyük önemi vardır. Yani Allah'ın birlenmesi, yapılan bütün ibadetleri ne yapar? Geçerli kılar. Ne kadar insan iman ehli olsa dahi, imanına zulüm bulaştırmışsa, bütün amelleri ne olur? İptal olur. Bunu anladınız mı? Mesela sahabelere Enam suresindeki o ayet inince, o nefsine zulmedenleri görmedin mi? Zannedersem 83 müydü? 82 miydi? görmedin mi ayeti indiğinde ashaba ne yapıyor? Çok zor geliyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek bu ayetin kendilerine çok zor geldiğini söylüyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Siz diyor Lokman'ın oğluna nasihatini Kur'an'da okumadınız mı? En büyük zulüm Allah'ın sizi yarattığı halde ona eşler koşmanızdır diyor. Demek ki imandan sonra zulüm gündeme geliyorsa bunun adı neymiş? Şirkmiş. Şirk Allah'a yapılan zulüm olarak ele alınıyor. Yani Allah'ın bizi yarattığı halde ona eşler koşmamız. Ve hatta bir hadis-i şerifte Allah Subhanahu ve Teala bir Adem oğlunu çağırıyor. Benden dile ne dilersen veya bir fidye ver de seni dünyaya göndereyim dediğinde o insan ne diyecek diyor? Bütün malını, mülkünü Allah'a fidye verip dünyaya dönmek isteyecek diyor, değil mi? Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Ben sizden bunu da istemedim. Ne istedim diyor? Ben sizi yarattığım halde bana eş koşmamanızı istedim. Siz bunu bile ne yapmadınız? Yapmadınız diyor. Yani istediği sadece ona eş koşmama. Ne mal, ne mülk, ne başka bir şey. Bunu anlatabildim mi? Tevhid insanın amellerini geçerli kılandır. Eğer tevhid anlaşılmazsa gidilecek akıbet de çok kötüdür. Yani geçmiş ümmetlerin helakına bakarsanız, peygamberlerin gönderilme sebeplerine bakarsanız, şu dinin öğretilme sebebine bakarsanız tevhidin anlaşılması içindir. İman düzgün anlaşılmayınca cüz cüz üzerine tevhid ne yapamıyor? Bina edilemiyor. Çünkü ibadetleri imanı geçerli kılan nedir? Tevhiddir. Yani sözde, fiilde, amelde, her şeyde Allah'ın birlenmesidir. Tevhidin önemi şu gelen hususlarla daha da netleşir kardeşlerim. Bunun da üç merhalesi vardır ki birincisi tevhid Allah'ın her şeyde, rububiyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatlarında birlenmesidir. Bu dinin amacı, başlangıcı, sonu, gizli ve aşikar olanıdır. Yok. Ve bütün peygamberlerin ortak davetidir. Allah onlardan razı olsun. Allah onlara salatı selam etsin. Bütün peygamberlerin gelip öğrettiği budur. İkincisi ise bu tevhid sebebiyle Yüce Allah bütün her şeyi yaratmış, peygamberler kitaplar göndermiş, insanlar kafir ve mümin, iyiler ve kötüler olarak ne yapılmış? İkiye ayrılmıştır. Yani isteyen iman etsin, isteyen küfretsin ayetinin devreye girdiği nokta burasıdır. Yani inanan da, küfreden de açık deliller üzerine olsun diyor Enfal 42'den. Üçüncüsü ise sorumluluk sahibi herkesin üzerine düşen ilk vacip tevhid inancıdır. Kul, İslam dinine bu tevhid ile girer ve dünyadan en son olarak da bu tevhid olarak çıkar. Bunu anladınız mı? Birisi Müslümanım dediğinde ne demesi gerekir? Kelime-i şehadet getirmesi gerekir, değil mi? Peki bu yeter mi? Son nefesi ne olması lazım insanın? Yine aynı olması gerekir. Allah subhanahu ve teala bizleri Müslüman olarak yaşatıp Müslüman olarak ölmeyi nasip etsin. Son nefeste bile bu kelimeyi ikrar etmeyi bizlere nasip etsin. Zordur bu. Bunun üzerine yaşamayan bunun üzerine ölmesi zordur. Evet. Bunlar basit maddeler değil. Tevhidin tasdiki ve sabitleştirme şekli ise kardeşlerim şirk, masiyet ve bidattan arındırılması gerekir. Saflaştırılması ile tevhid insanda sağlamlaşır, tasdikleşmiş olur. Bu da iki kısımda gündeme gelir. Birincinin yapılması vacip, diğerinin yapılması ise menduptur. Yani yapılması vacip olanı şöyle üç maddeye ayırırsak, tevhidin zıttı olan şirkten arındırılması ile, bidatlardan tevhidin arındırılması ile, bu da eğer bidat küfre götürüyorsa, tevhidin aslına zarar verdiği için, bidat küfre götürmüyorsa kemalatına zarar verdiği için. Üçüncüsü ise tevhide zarar veren ve ecrinden azaltan günahlardan tevhidin arındırılmasıyla olur. Yapılması hoş görülmüş, tavsiye edilmiş, yapılması mendup olan kısmının örneklerine girersek, ihsan mertebesinde yani Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek olgunluğu ve kemalatına ulaşmak. Bu da her Müslümanın şiarında olması gereken meselelerden. İkincisi ise yakin mertebesinde yani tam ve kesin bir inançla ibadet etmek olgunluğuna, kemalatına ulaşmak. Bu da neyle olurdu? İlimle. İlim ancak yakini gündeme getirir. Yani Allah'a tevekkülü gündeme getirir. Düşünün, isim ve sıfat tevhidi Allah Subhanahu ve Teala'nın hangi sıfatıyla gündeme girer? Yaratıcı sıfatıyla, değil mi? De ki diyor, yaratan kim? De ki Allah diyor. Yaratan kimmiş? Allah. Peki sonra Rezzak sıfatı gündeme giriyor. Ve bu da cüz cüz ne yapıyor? Gidiyor. Yaratıcının Allah olduğunu bilen, Rezzak'ın Allah olduğunu bilen ve bunu tamamen oturtan bir insan ne yapar? Hayatındaki her cüz, yani attığı her adımda Allah'a tevekkülü, ona sığınması, ondan ümit etmesi ne yapar? Artar. Ama şeytan diyor size açlıkla, korkuyla yaklaşma şeyi var mı? Var. Ve Allah Resulü'nde dediği gibi, eğer siz diyor Allah'a hakkıyla tevekkül edebilseniz, şu aç karnına diyor yuvadan havalanıp tok karnına dönen kuşlar gibi ne yaparsınız? Rızıklandırılırsınız diyor. Demek ki buralardan hep biz imtihana ne yapacağız? Uğrayacağız. Halbuki insan şöyle bir düşünse, işte yakine ve ihsana gidelim bu noktada. Örnek vermek istiyorum ben, daha iyi anlaşılsın diye. Ana rahminde 9 ay bir kordon bağıyla besleyen kim? Bakın şimdi, Rezzak olan Allah, değil mi? Peki doğduktan sonra 2 sene o bir damardan gelen sütle besleyen kim? Peki eli ekmek tutana kadar ananın babanın yanında besleyen kim? Peki ne zaman Allah insan rızık endişesine düşer? Hı? Artık ana baba baskı yapar. Hadi git çalış. Ne duruyorsun? Aylak aylak geziyorsun mu? Bir iş daha bulamadın tipinde baskılarla ne yapar? Onda bir rızık endişesi başlar mı? İşte çok dikkat edilmesi gereken noktalar burası. Safken, temizken insanın rezzaklığından hiçbir zaman şüphesi ne yapmaz? Olmaz. Ama imtihanlar başladıkça bu sefer senden gelecekte bir ne var? Ameller var. İşte iman ehlinin dikkat etmesi gereken noktalar burası. Tevhidini halleden insanların burada ayakları ne yapmaz? Kaymaz. Söylemek istediğimiz nokta burası. Evet. Demek ki kardeşlerim, tevhidini kim sağlamlaştırırsa o büyük şirkten ne yapar? Korunmuş olur. Ebedi cehennemde kalmaktan da ne olur? Emin olur. Ve kim büyük ve küçük şirkten, büyük günahlardan korunursa onun için dünya ve ahirette tam manasıyla bir güven vardır. Evet. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Muhakkak ki Allah şirki kendisine ortak koşulmasını ne yapmaz? Affetmez. Bağışlamaz. Fakat bunun dışında istediğini ne yapar? Bağışlar. Evet. Tevhidin zıttı ise Allah'a ortak koşmadır. Yani şirktir. Bunu anladınız mı? Aleyküm selam. Çarşamba günü geldi. Bu da üç kısma ayrılır kardeşlerim. Bir, tevhidin aslını bozan, yani Allah'ın kesinlikle affetmediği büyük şirk. Kim büyük şirk üzerine ölürse ateşte ebedi kalır. Kulun Allah'a olan ibadetinde ona bir ortak, benzer koşması büyük şirktir. Tıpkı Allah'a dua ettiği gibi başka bir şeye dua eder, tevekkül eder, dilekte bulunur, umre yapar, Allah'ı sevdiği gibi birilerini sever, Allah'tan korkar gibi bir şeyden korkma gibi. İkincisi ise tevhidin olgunluğunu, kemaliyetini bozan küçük şirk ise Allah'ın dışında bir şeye yemin etme, gösteriş yapma veya büyük şirke götüren sebep olan her türlü vesile bu kısımdadır. Üçüncüsü ise kasıtlar ve niyetlere bağlantısı olan büyük veya küçük şirk olabilecek gizli şirktir. Aynen Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, sizin üzerine en çok korktuğum şey küçük şirktir. Dediler ki, ya Resulallah, küçük şirk nedir? Allah Resulü ne diyor? Riyadır, gösteriştir diyor. Bunu anladınız mı? Yani tevhidin zıttı olan şirk belaların en büyüğüdür. Amellerin hepsini ne yapar? İptal eder. Bunlardan birincisi, üç ana kategoride ayrılıyor. Mesela Allah sizi yarattığı halde ona eşler koşma. Bu neydi olur? Mesela ne de olur mesela şirk? Yemek yemede şirk gündeme gelir mi? Gelmez. Neydi olur? Sevgide, korkmada, sığınmada, istemede, ümit etmede, dilemede. Tevhidin cüzleri burada gündeme gelir. Yani Allah'ı sever gibi bir şeyi sevmen, Allah'tan korkar gibi bir şeyden korkman, Allah'a sığınır gibi birine sığınman, Allah'tan diler gibi birinden dilemen, Allah'a adak adar gibi bir şeye adaman, birinin adına kurban kesme insanı ne yapar? Müşrik kılar. İşte bunlardan ne yapma? Sakınma gerekiyor. Ama mesela geliyor Ebu Hureyre mesela, diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor, biz diyor cehalette ağzımız şöyle alıştı. Mesela toplumda ekmek çarpsın, Kur'an çarpsın sözü geçer mi? Nasıl bir söz bu? Ha? Korkuyorsunuz değil mi söylemeye? Şimdi Allah Resulü ne diyor? Aleyhissalatü Vesselam. Ebu Hureyre geliyor diyor ki biz Lat ve Uzza, Lat ve Uzza aynen. Vallahi billahi gibi. Böyle yemin ederdik diyor. Böyle bir söz dersek ne yapalım? Ne diyor? Kim Lat ve Uzza derse, Hubel derse, La ilahe illallah desin. Kim gel bir kumar oynayalım derse, o da bir sadaka versin diyor. Çünkü iyilikler kötülükleri ne yapar? Götürür diyor. Demek ki kişinin ağzından gayri ihtiyari, kasıtsız bir söz çıksa da bu neymiş? Yine bu boyutta. Ama La ilahe illallah dedi mi bu? Bitiyor. Ama birinci aşamaya bakarsanız şurada tevhidi tamamen bozan, burada ne var? Allah'ı sever gibi sevme. Aynen Bakara 165'e giderseniz orada ne diyor? Onlar Allah'ı sever gibi birilerini severler. Asla şirk koşmadan iman etmezler diyor. Demek ki sevgide şirk ne yapıyormuş? Gündeme geliyormuş. Eğer müminseniz benden korkun diyor. Nahıl'da. Alimlana gidiyorsun. Şeytan da sizi dostlarıyla korkutur diyor. Sizin diyor şu dağın arkasında bir ordu var. Size saldırma, zarar vermek için beklerler dediklerinde. Müminler ne dermiş? Bu onların ancak imanını artırır. Allah bize vekildir derler diyor. Yani demek ki korkuda Rabb'ı birleme, ona eş koşmama. Aynen ümit etme, sığınma, dileme gibi de bunlar gidiyor. Evet. Devam edelim mi? Bu kadar yeter. Var. Bayağı devam edecek. Ta kadere imanı bitirene kadar gidecek. Melekler, kitaplar, peygamber, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğu ahiret, ölme, dirilme, hesap, mizan, sırat, bunları böyle ana maddeleriyle gideceğiz bir derste. Ama isterseniz buraya kadar bir noktalayalım. Sorunuz varsa bu konu üzerinde duralım. Nasıl?